زمون د هلو امید و غټه سپړی طالب جان خدای دې لري کول غازی طالب جان د همت باب دا نن کتاب ګل د پټ کی طالب جان خدای دې لري کول غازی طالب جان زمون د هلو امید و غټه سپړی طالب جان خدای دې لري کول غازی طالب جان دہی مت باب دا نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان زمونگ دکلی خلا زمونگ پری خار کل دے داک دلاری اتل اتل مو یار کل دے دا حق دلار اتل اتل مو یار خل دے زمون دکلی خلا زمون پرگار کل دے دا حق دلار اتل اتل مو یار خل دے دا حق دلار اتل اتل مو یار خل دے گران پو ہر چادا لقبل زان اول زڑگی طالب جان خدا دلری دہی مت باب دا نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان زمون دہی لو امید و غوٹ اس پڑی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان دہی مت باب دا نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان دسنگ رو ملنگ پا دخمن وار تندری ریز لکا دستور کوی پا شیطان کار تندری لکا دستور کوی پا شیطان کار تندری دسنگ رو ملنگ پا دخمن وار تندری ریز لکا دستور کوی پا شیطان کار تندری لکا دستور کوی پا شیطان کار تندری ربات و ساتی لدر دل مرگی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان دہی مت باب دان نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان زمون دہی لو امید و غوٹ اس پڑی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان دہی مت باب دا نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان خدای دل ریخ و لی غازی طالب جان اخلی دسرو لمبو لغیگی عجیبا خوان اخلی دسرو لمبو لغیگی عجیبا خوان اخلی لکلاو سختو دمی نجوان اخلی دسرو لمبو لغیگی عجیبا خوان اخلی دسرو لمبو لغیگی عجیبا خوان اخلی د دین و شمی د پتنګ د پیدای طالب جان دا دل ریو کل غازی طالب جان د همت باب دا نن کتاب گل د پټ کی طالب جان دا دل ریو کل غازی طالب جان دا دل ریو کل غازی طالب جان زمون د هلو امید و غټه سپړی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان دہی مت باب دا نن کتاب گل دا پٹ کی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان خدای دل ریو کل غازی طالب جان سپین ادب سپین مسیر دا گرا پر گلونا شکی باغا تندی وی دا حق سنگر گلونا شکی باغا تندی وی دا حق سنگر گلونا دا سپین ادب سپین مسیر دا گرا پر گلونا شکی باغا تندی وی دا حق سنگر گلونا شکی باغا تندی وی دا حق سنگر گلونا مال یار د دې گل بن د دل تب راز طالب جان خدای دل ری کو نه راز طالب جان د همت باب دا نن کتاب گند پټ کی طالب جان خدای دل ری کو نه راز طالب جان خدای دل ری کو نه راز طالب جان زمون د هلو امید او ګټ اس پړ طالب جان خدای دل ری کو نه راز طالب جان د همت باب دا نن کتاب گند پټ کی طالب جان خدای دل ری کو